decyzji.pl i zobacz, co zyskasz, wybierając dostawczego Volkswagena. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, minęła 11. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Kardynał Nycz spotkał się z protestującymi w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Białostocki sąd uznał zatrzymanie Jacka Kapicy za bezzasadne. Linia kolejowa Poznań-Szczecin znów czynna, ale są jeszcze utrudnienia. Metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz przybył po 10 do Sejmu, by spotkać się z protestującymi tam osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Spotkanie rozpoczęło się od pobłogosławienia osób niepełnosprawnych i wspólnej modlitwy. Po modlitwie protestujący oraz kardynał Nycz udali się na rozmowy bez udziału mediów. Protest niepełnosprawnych i ich opiekunów trwa w Sejmie 25 dzień. Wczoraj z jego uczestnikami po raz kolejny spotkała się minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska przekonywała ich, że dokonano wielu ustępstw, mówiła o przyjętych przez Parlament ustawach dotyczących osób niepełnosprawnych, podniesieniu renty socjalnej i usprawnieniach w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych. Rząd wyklucza dodatek na życie w wysokości 500 zł miesięcznie, bo jak mówi, nie ma na niego pieniędzy. Spełnienia tego postulatu wciąż domagają się protestujący. Zatrzymanie byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL Jacka Kapicy, podejrzanego o tzw. przestępstwa urzędnicze, było bezzasadne. Tak uznał sąd w Białymstoku, a informuje o tym adwokat byłego wiceministra, mecenas Tomasz Tałanda. I uchylił też postanowienie prokuratury o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej na dwóch mieszkaniach pana Jacka Kapicy. Już wcześniej sąd obniżył kaucję z wnioskowanych przez prokuraturę 500 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Prokuratura postawiła byłemu wiceministrowi zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści finansowej w związku z aferą hazardową. Skarb państwa miał stracić na niej 21 miliardów złotych. Jacek Kapica został zatrzymany przez CBA pod koniec marca. Były wiceminister mówił od początku, że jego zatrzymanie było bezzasadne. Zapewniał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że zamierza to udowodnić przed sądem, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na trasę Poznań-Szczecin wróciły pociągi. Na razie jeżdżą jednym torem. Na drugim trwa jeszcze usuwanie skutków czwartkowego wypadku we Wronkach, podczas którego wykoleiło się 12 wagonów przewożących węgiel. Podróżni nie muszą już korzystać z komunikacji zastępczej, jednak pociągi wciąż nie jeżdżą punktualnie, informuje rzecznik PKP Mirosław Siemieniec. Dzisiaj te zmiany będą jeszcze związane z tym, że pociągi dalekobieżne, które wyjechały trasy z opóźnieniem, z tych tras będą niejako wracały, więc mogą być opóźnione. Natomiast w ruchu regionalnym już czasy przejazdu powinny być bardzo zbliżone do czasów rozkładowych. Nie przewidujemy jakichś dużych opóźnień na tej trasie. Utrudnienia na trasie Poznań-Szczecin potrwają jeszcze kilka dni. Komitet Pomnika Katyńskiego odwołał planowany protest środowisk polonijnych w ratuszu amerykańskiego Jersey City. To rezultat porozumienia, do którego doszło wczoraj z władzami miasta w sprawie nowej lokalizacji monumentu. Pozostanie on na nabrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie przesunięty o kilkadziesiąt metrów, mówi Celina Urbankowski z Komitetu Pomnika Katyńskiego. Bardzo atrakcyjne, może nawet bardziej, z widokiem, pięknym widokiem na rzekę Hudson, z pięknym widokiem na Manhattan. To był najlepszy deal, propozycja, którą mogliśmy dostać. Pomnik ma być przesunięty w związku z planami utworzenia parku. Porozumienie w sprawie pomnika zostało zawarte przez burmistrza Jersey City Stevena Fullopa, konsula RP w Nowym Jorku Macieja Golubiewskiego i dyrektora wykonawczego Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w USA Erika Lubaczewskiego. W Iraku trwają wybory parlamentarne. Irakijczycy wybierają deputowanych po raz czwarty od obalenia 15 lat temu Saddama Husajna. W Bagdadzie w celach bezpieczeństwa na czas głosowania wstrzymano cały ruch uliczny. Ograniczona jest również możliwość poruszania się między irackimi miastami, a wszystkie granice lądowe i lotniska międzynarodowe są zamknięte od północy na 24 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na wschodzie pogodnie, słonecznie, na zachodzie więcej chmur, miejscami przelotny deszcz lub burza, także z gradem. IMGW wydało ostrzeżenia dla trzech województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Temperatura od 21 stopni miejscami na wschodzie i w miejscowościach podgórskich do 23 w centrum i 25 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, tam 18-20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szczęśliwa trzynastka z AGD w Mediamarkt.

Słuchacz napisał wczoraj, że wreszcie jest taka piosenka w wykonaniu Johna Mayera, która zasługuje na podium na liście przebojów. Kto wie, ten utwór jest w zestawie do głosowania od wczoraj, od godziny 22. John Mayer nagrał nową piosenkę zatytułowaną New Light. Elżbieta, fanka Johna Malinowska, Ola, fanka Johna Budka, Marek, no też fan Johna, można powiedzieć. Zresztą ostatnia płyta przepadła, zupełnie nie wiem dlaczego. Może dlatego, że wydał takie te dwie epki. Potem już tak to się rozmyło jakoś. Dobra, to jest zupełnie nowy utwór. New Light jest w zestawie do głosowania. To przy okazji polecam stronę polskieradio.pl/trójka. Dziękuję za podpisywanie listy obecności, choć nie poprosiłem nawet o to. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Pourodzinowe spotkanie z artystą po godzinie 11. A poza tym jednak chyba więcej nowości niż klasyki, bo sypnęło nowościami jak śniegiem. Jakim śniegiem? No, zimna Zośka przed nami jeszcze za 3 dni, ale miejmy nadzieję, że wszystko to pięknie się poukłada i że sezon truskawkowy, miały być tańsze truskawki w tym roku. 20 kosztują na razie. Zaczekam. Podobno te truskawki teraz to właściwie sama chemia. To może rzadkiewki, jodkiewki. No dobrze, adres podany, strona podana, John Mayer zakończył śpiewanie. Co jeszcze w audycji? No powiedziałem, więcej jednak nowości niż klasyki, bo sporo nowych płyt się ukazało, bądź ukaże za moment, to o tym potem. Na razie czekamy na Erika Marienthala i jego saksofon. Śnieżka jeszcze w słońcu, choć się zapowiadało, że będzie padać, 12,5 stopnia, w Warszawie 21 dziś samochód pokazał, a w odtwarzaczu kolejna płyta, to jeszcze większa niespodzianka niż to, że John Mayer nagrał nową piosenkę. Proszę posłuchać. Your mother Samurai Cop, All Joy Begin. Takie dwa tytuły do tej nowej piosenki. Dave Matthews Band zapowiadają nową płytę w czerwcu. Cały album, a na razie jest ta piosenka i oczywiście jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Kto wie, czy ten następny utwór nie będzie jeszcze większą niespodzianką. System you cannot trust. It's a night. Lenny Kravitz zapowiada nową płytę takim utworem 8 minut na singlu, ale proszę zobaczyć wideo do tej piosenki, to o naszym świecie. It's Enough, Lenny Kravitz. Następny utwór usłyszałem wczoraj po raz pierwszy i właściwie o tym artyście też dowiedziałem się wczoraj po raz pierwszy. Brian Fennell, tak się nazywa, występuje pod pseudonimem Simmel, co po walijsku znaczy simple, a jak śpiewa, proszę posłuchać. Yeah, that's my love. She hides away like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I'll break that way. Cold sheets, always my love. I am searching high, I'm searching low in the night. Just come home. I got a fear, oh, in my blood. She was carried up into the clouds high above. Fennell jako simple, a właściwie Simmel, a to po szkocku, nie, po walijsku znaczy simple. Coś mi się wydaje, Where's the Love, to jest tytuł piosenki, coś mi się wydaje, że dzisiaj będę miał na liście swojej prywatnej z 5 nowości, bo jeszcze taki utwór proszę posłuchać. There was nowhere we could go from here but turn to

Steve Winwood, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. I jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Burt Bacharach. To nieprawdopodobne, ale ponad 1000 artystów śpiewało jego piosenki, a w swojej karierze napisał aż 73 utwory, które dotarły do pierwszej 40 amerykańskiej listy i 52 utwory dotarły do pierwszej 40 w Wielkiej Brytanii. Wszystkiego dobrego, a to jedna z jego najsłynniejszych kompozycji. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. And decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair of gold, and starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Close to you, a właściwie tej Long to be close to you, Burt Bacharach i Hal David, no i oczywiście Karen i Richard Carpenter, jest cudowna piosenka. Myślę, że trzeba będzie jedną z letnich tonacji poświęcić kompozycjom Burta Bacharacha. Co państwo na to? A nie, to Marcin tak mówi, co państwo na to? Billy Joel, Piano Man, bo w środę też miał urodziny, 69. Sięgnąłem po płytę Piano Man, taki jego pierwszy, właściwie wielki album, i pomyślałem, ileż tam cudownych utworów, do których tak bardzo rzadko sięgamy. Captain Jack z tej właśnie płyty zakończy Radio Kalifornia. Thank you. Saturday night and you're still hanging around. You're tired of living in your one-horse town. You'd like to find a little hole in the ground for a while. So you go to the village in your tie-dye jeans, and you stare at the junkies and the closet queen. It's like some pornographic magazine, and you smile. Sister's gone out, she's on a date, and you just sit at home and masturbate. Your phone is gonna ring soon, but you just can't wait for that call. So you stand on the corner in your new English clothes, and you look so polished from your hair down to your toes. Oh, but still your fingers gonna pick your nose after all. Decide to take a holiday. You got your tape deck and your brand new Chevrolet. Oh, there ain't no place to go anyway. And what for? So you've got everything, oh, but nothing's cool. They just found your father in the swimming pool, and you guess you won't be going back to school anymore. But Captain Jack can get you high. Smoke your pot, and you meet your girlfriend in the parking lot. Oh, but still you're aching for the things you haven't got. What went wrong? And if